gjokurima put në pache. Më ka shoqet preferuar, si u bën nuk i di shkaqet. Në shokun jam dashuruar. Si t'ja them, si t'ja them e kam problem. Kjo dilem, më rëmben por do t'ja them. I rap të pika, ami ami dy dakika. Buzët ami dy dakika. Unë të du të rap të pika. E t'i shko me tjera qika. Ami ami dy dakika. Lotë thami dy dakika. Unë të du të rap të pika. Su me po me tjera qika. Shuri nuk po e gjen. Oso afer, afer vetes. Më ka mua e nuk e vre. Si t'ja them, si t'ja them e kam problem. Kjo dilem, më rëmben por do t'ja them. I rap të pika. Ami, ami, dy dakika. Buzët ami, dy dakika. Unë të du të rap të pika. E t'i shko me tjera qika. Ami, ami, dy dakika. Lotë thami, dy dakika. Unë të du të rap të pika. Su me po me tjera qika. Ami, ami, dy dakika. Buzët ami, dy dakika. Unë të du të rap të pika. Ami, ami, dy dakika. Lotë thami, dy dakika. Unë të du të rap të pika. Su me po me tjera qika.